تچیل خوبر پاتیگی غلیم گیا ولڑ بم ظلمی عسکر دا عمری دا عدل میست بادی کش کی گڑا گیا ولڑ بم ظلمی عسکر دا عمری تچیل خوبر پاتیگی غلیم گیا ولڑ بم ظلمی عسکر دا عمری دا عدل میست بادی کش کی گڑا گیا ولڑ بم ظلمی عسکر دا عمری ولڑ بم ظلمی عسکر دا عمری اسلامو کدا جر بہار شا دسرو کفارو لاس پسر شا اسلامو کدا جر بہار شا دسرو کفارو لاس پسر شا بیاب پر سر بعد وی خاوری لی و نیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری تچیل خوبر پاتیگی غلیم گیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری دا عدل میست بادی کش کی گڑا گیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری نور غلامی پریر دی تسلیم شئی هم بنی جات شئی هم بسپین شئی نور غلامی پریر دی تسلیم شئی هم بنی جات شئی هم بسپین شئی طالب اجل دی در ترا بڑی مر گیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری تچیل خوبر پاتیگی غلیم گیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری دا عدل میست بادی کش کی گڑا گیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری غربیان بتخت تی بپریش دی بیا اندام لا بمریش دی غربیان بتخت تی بپریش دی بیا اندام لا بمریش دی خو بیا بیڑن هم بکن هم بگون گیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری تچیل خوبر پاتیگی غلیم گیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری دا عدل میست بادی کش کی گڑا گیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری نن کا عمر لمن پنهان دی شکر منصور صاحب لازوان دی نن کا عمر لمن پنهان دی شکر منصور صاحب لازوان دی تریخلاص بنشه پیوزه کی اربکیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری تریخلاص بنشه پیوزه کی اربکیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری تچیل خوبر پاتیگی غلیم گیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری دا عدل میست بادی کش کی گڑا گیا ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری ولڑ بوی ظلمی عسکر دا عمری دا حق ياري واورا پیغاما نور دي واق زور شو طول تماما دا حق ياري واورا پیغاما نور دي واق زور شو طول تماما دسپین بیرغ تر سوری لاند شاملیا ولاړ به ظلمیا عسكر د عمري دسپین بیرغ تر سوری لاند شاملیا ولاړ به ظلمیا عسكر د عمري تچی له خبر پاتېږي غلیم گیا ولاړ به ظلمیا عسكر د عمري ولاړ به ظلمیا عسكر د عمري دا عدل میسته باد کښ کې ګډا گیا ولاړ به ظلمیا عسكر د عمري ولاړ به ظلمیا عسكر د عمري ولاړ به ظلمیا